Bueno, pois vamos con algo que temos por aquí preparadiño. Ah, sí, tiña che que A ver explicar. si, porque temos previsto a ver se podemos conectar con un convidado Vale, da pero Galicia. na Pero mentres vamos. comento unha cousa importante da túa zona. Sí, señor. A Central Foque recupera a Florencio Cego dos Vilares. Ti deberías coñecer este home Sí, que... tanto que coñecín, o mismo é Cadona, ou Por... unha irmá, ou algo que me prosegue. Vale, pois o libro CD recolle o traballo de don Antón Santamarina e do Ter Schubert porque traballa sobre o libro sobre este músico, unha selección das grabacións que realizaron entre 1979 e 1981, tanto Antón Santamarina como Dorote Schubart. Poden escoitarse agora en Florencio Cego dos Vilares. A Central Folke presenta na súa colección Chave Mestra este libro CD que afonda na figura deste músico, un dos últimos representantes da tradición dos cegos de ambulantes que houbo en Galicia. E ademais este é da zona da Fonsagrada. O 24 de abril presentouse precisamente ali en Sí. Fonsagrada para que a xente poidera coller este libro tan interesante, libro CD Florencio Cego dos Vilares. Pero falando de libros, me parece que tes un convidado aí ao outro lado Sí, do fío temos telefónico. un convidado, dicimos, con letras mayúsculas. Vale, pues vamos a dar a benvida. Profesor, investigador, antropólogo, en fin, e Etnólogo. outras moitas cousas, Muy bien. como é o señor Manuel Mandianes. Vale. Boa tarde, señor Mandianes. Moi boas tardes, vamos, eu quedo-me patidifuso por a presentación, non? Moitas gracias. Hombre, Moitas gracias unha por... persoa como vostede ainda merece moito máis. Bueno, bueno. Moitas gracias por estar connosco, Manuel. Gracias, é para min un honor. Bueno, é a primeira vez que te entrevistamos nesta nosa Nesta... humilde radio Aquí en San Boi. Os galegos novais, que lle chamamos desde hai un tempo, Sí. agradecemos moitísimo porque temos que falar dun libraco, non? Que últimamente non estás máis que de presentacións en presentación. Sí, Pois desde... sí, bastante. Home, o libro xa vai pola terceira edición, me parece, ou cuarta, ou unha cousa así. Saís moi ben, sí. Pues, bueno, queremos que nos contes cousas del, aparte de que a edición é de Sotelo Blanco, Sotelo Blanco, sí. pero agora estás por esta zona ou Que sigues va, que aí? va, que va, estuve no presentando en En Santiago, Santiago, claro. estaba invitado para ir ahora a Coruña, pero ahora mismo non podo ir porque estou aquí nunha reunión en Sinzo con os amigos tamén tratando de outros temas culturales e tiña hoxe a entrevista, saín precisamente da reunión para estar ahora na entrevista. Cousa que che agradecemos moitísimo. Non, non, agradezco a vosa entrevista. Bueno, pois o libro trata precisamente da emigración. É un estudio non estadístico, como suelen ser, porque Sí. os libros da emigración falan cantos emigrantes hai, Sí, cantos sí. dinheiro mandan, cantos voltan, cantos quedan. No, isto é partindo, en primeiro lugar, da miña experiencia de 11 anos de emigrante. En primeiro en Portugal, logo en Colombia, despois en Francia, despois en Barcelona, de alguma maneira somos emigrantes os galegos en Barcelona, despois no Brasil. Bueno, teño como guía isto, pero expresando a experiencia non só miña, senón de moitísima xente, toda a xente que conocín, así como a vos, ou en entrevistas que foi a eu, non que me faguían. E logo, escoitando a xente nos bares en Barcelona, no Brasil, en París, en Estrasburgo, en Hamburgo de Alemania. En Alemania nunca vivín, pero visitei na moitísimas veces. E bueno, e en Suiza, e en Holanda, porque por todos os viaxes que eu fixen por Alemania, pois aproveitaba evidentemente para visitar primeiro os centros galegos, segundo, a Casa de Galicia e a misión que tiñan os curas, en todos eles falaba moitísimo ca xente. E sobre todo, máis que falar eu, o que foi era escoitar, ¿no? Cando xogaban a partida, cando discutían, cando se xuntaban para ver o Deportivo, naquela época, o Deportivo era levaba o noso nome por toda Europa e por todo o mundo. Sí. Bueno, pois, é un libro que recolle as experiencias minhas e de miles e miles de emigrantes galegos por todo o mundo, incluído xente como a vos e como a min, pois a experiencia en Barcelona. Sí. Viaxe sen retorno. Bueno, que algúns non o teñen, pero outros sí que seguro que se ven reflexados precisamente nesa trayectoria, nese libro, non? Fíxate, exactamente. Mira, picaches exactamente en algo que a mí me emocionou cando eu ouvi precisamente. Sí. Moitísima xente que leu o libro dixo, nunca pensáramos que nos pasaran tantas cosas hasta que leemos o seu libro. Ese para mí foi o mellor elogio do libro, é ese, non? Claro. Xa poderían os críticos todos, literarios, dos periódicos, decir o contrario, que con esta crítica a mín bastábame. Claro. Dice, vímonos, eu nunca pensara, nin no que sufrín, nin no que disfrutei, nin no que conocín, hasta que leímos o seu libro. Eso é unha crítica fantástica, claro. Formidable, non? A conversa bueno, contigo, que xa sabemos que sempre é agradable, formidable, pero algo de etnografía tamén lle pos, a que pues sí. Tamén, por que suposto, sí. Mira, porque o libro, tú, por... o libro empeza con estudiando un pouco que é o mito e aquel viaje que fixeron os por xudíos uh-huh. escapando de Egipto, o cruzo de Mar Rojo, porque cualquier viaje dun emigrante é como aquel viaxe que fixeron os xudíos a través do deserto, non? Claro. Bueno, esta viaxe, descrita esta viaxe, escribo ao viaxe de moitos galegos, naquel tren que lle chamaban o ovejero que viña de Valencia a Barcelona, sí. E que tardaba dous días con dúas noites. E despois chamouselle Xangai. O Xangai, Como sí, chegaban moitos deles, recordo, un primo meu, sí. Sin ir máis longe, que chegou a Barcelona e levaba a dirección dun mis primos pensando que iba a encontrar os primos como se encontraba en Loureses. Claro. Falando de Loureses, tamén é un libro que está esgotado e que non se topa. Loureses, antropoloxía dunha parroquia pues galega. Habería que buscar fórmula para reeditalo, ¿eh? De Loureses van vendidos máis de sobre unos 6.000 ejemplares, o cual en un libro de antropología en galega con 6.000 ejemplares, eso é algo, pero desconocido. Bueno, pues, pero que non se atopa. Non se atopa, non. Aquí vou a tratar a ver se os reedita. ¿No? Vale. Veña, bueno, continúanos. Aquel primo meu chegou a Barcelona, como non encontrou os seus primos. Como iba a topar. Tuvo que dormir na plaza de Cataluña e a mañá dicíame, encontréme cagado das palomas, mirando a ver se topaba o ceio. Home, claro. A ver se topaba o ceio, porque os edificios eran tan grandes que non vio o ceio. Dice, acabei co pescozo torto de tanto mirar para arriba. Claro. Foi votar, lembrome como ahora mismo, cuando me contou, porque ahora rimo, pero cuando yo sufrí no era a mesma no, cosa. No. Dice, fun botar un puñado de auga a cara, dice, na fonte de Canaletas que logo utilicei eu como punto de encontro pa con tantos galegos e con tanta xente. Sí, desde logo, era o punto de encontro de moitos galegos. Al menos cando eu vivim pa aquí. Exactamente. Uh-huh. Pois ahora, o libro deixa estes viaxes de dos galegos, por exemplo, e describe o que é esa misma plaza de esa fonte de Canaleta e a plaza de Cataluña, punto de encontro para todos os hispanoamericanos que veñen a Barcelona, que se encontran aí, e logo van ao parque, aquel parque que está no fondo do Paseo de San Juan, como le chama? A Ciudadela, sí. Sí. Ali, acordádervos de cuando tocaban o tambor e que fallían un ruido enorme, sí. Que a xente que protestou tuvieron que sair dali, ¿no? Sí, fomos para Montjuïc, sí. Pues, exactamente, bueno, pues todo eso se describe, e logo ese encontro ca realidade, que non é a realidade que un soñaba, senón é a realidade real, os problemas que pon, e logo un dos momentos máis dramáticos do libro é cando descubren a realidade e descubren que aquel paraíso que iban buscando non é tal, no. Senón que é un país onde para ganar os garabanzos hai que sudar e orlle axuda, non? Entonces, moitos deles neste momento pensan que en realidade o paraíso noso era a nosa aldea, tendo un pouco de diñeiro, un pouco de posibilidades, a vida real e bonita era aquela. Sí. Pero siguen aí traballando para facer un pouco de diñeiro e voltar, e logo volten á aldea. Sí. E danse conta que aquel paraíso que les deixaron tamén non é tal. Porque o povo había cambiado moito, e eles mesmos cambiaron. Sí, claro. Sí. É dicir, eu cando voltei a Loureses, despois xa de uns 20 ou 30 anos de peregrinar por o mundo adiante, cando voltei, Loureses cambiara moito. E tanto, sabes. E a vida sí. da xente de Loureses é moito máis fácil que entonces, pero o paraíso que eu viña soñando encontrar era aquel paraíso de antes, non? Onde se deixaban as portas abertas, onde as vacas andaban polos camiños, sí. Non hai vacas, nin hai ovellas, xa temos que cerrar as portas. E apenas hai xente. Exacto, exactamente. Sí. Bueno, non o dixeche, pero eu intuo que tamén falas aí das camas quentes, non? Do que, sí. De esas que... que vos vou decir que vos non sei pa, que vos non sei va desde o mundo da inmigración. Da inmigración, sí. Eu recordo falando con uns paisanos, isto fai 3 anos. Ben se sabe que, aunque vivimos aquí, eu vivo na cidade do Hospitalet, pero que hai moitísima emigración estranxeira fora de fora de España, pois falaban de que polos pisos patera, non? Que había pisos patera. Claro, claro. Agora, daquela eran unha cousa semellante tamén. Dixiñeu a él, e isto era falando aí en Fonsagrada concretamente. Sí. Pois digolle, bueno, digo, que fácil é esquecer, Exacto. Que fácil é esquecer. Non te lembras cando ti estabas con outros 4 matrimonios en tal sitio, en tal rúa, vivindo aí? Pois agora é o mismo aquela xente. Non agora te... Non son nós que son outra xente que vende fora, sí, non? Exactamente. Es que... E aí, eu lembro-me que hai pouco escribí un artículo no Mundo, precisamente, protestando un pouco, pondo os puntos sobre as íes, dicindo que, a ver, quanta xente da que agora protesta, e estou de acordo que proteste, por a maneira de vivir desta xente que veñen dos países do oeste, por aí, sí, protestan por a vida que levan, quantos deles protestaron por a vida que levamos os españois cando vivíamos en Alemania, por aí atrás. Exactamente. Ningún. O contrario. Cando mandaban a xente dos bancos, mandaba a xente para recoller o dinheiro. Os políticos mandaron para que nos afiliáramos aos partidos, e aos sindicatos para que nos afiliáramos aos sindicatos. Pero naide, ninguna destas institucións mandou xente para que nos instituíran un pouco. Naide. Exactamente. Non pa, que viran como vivira, como vivíamos, para axudarnos a instruirnos un pouquinho. Protesten agora por como vive esta xente, pero ningún deles protestou nada por como vivíamos nós, e nos farían vivir, porque non podíamos vivir de outra maneira, claro. Sí. Ahora que falas desto, digo, eu lembro que eu tamén estuve en Alemania, en un pobo que se chama Attendorf, que sí, pertenecía ao consulado de Düsseldorf. Sí. E ainda recordo a dirección, o enderezo, que era Gutnierhof. Vaya, quedemos. Sí. El caso é que tiñamos un cura, precisamente, ali, había un cura. O Braulio Miguel, ¿no? Pois non sei como se chamaba él. Él era da Coruña. Non era. O Miguel era de Barcelona e o Braulio é de Orense. Sí. Bueno, pois tocou no sur da Coruña. Bueno, el caso é que un día así falando, e era un home moi reivindicativo. Sí. Acórdome que chegou un día e dice, bueno, e que hai persoal que veñen da caixa de aforros de non sei que de Galicia, que veñen da caixa de non sei que tamén de Galicia tal. E o cura, que a cabeza mira baixadinha, e dicía, si eu estaba pues, pegado a ele, dicía, que, no, que os manden para que veñan a recoller os cartos, para que lles metan os cartos ali, e que non manden uns mestres. Para que instruir a esta pobre xente naqueles ratos, porque aquí os domingos son fatales, pois nos fines de semana. Pois, agora me veo a cabeza todo eso. Sí, e era o cura que, despois, cando marchaba esta xente, dicía el, non lles mandedes os cartos, guardades onde vosotros vos parezca. Exactamente. Dice, porque estes non vos van dar un can. Mira, aquí en Orense temos un ejemplo exactamente de eso, que aquel dinheiro que mandamos nós desde Alemania, desde Francia, desde Brasil, fixeron o Palacio de San Miguel, ese edificio tan alto que hai aí, por abaixo do Parque de San Lázaro. A torre, sí. Fixeron un hotel de lujo, fixeron 50.000 cousas, onde os emigrantes non puxeron, cando viñamos non puñamos nunca os pés, porque era carísimo. Claro, sigue sendo. Fixeron-o con noso dinheiro, para que? Para disfrute deles e para ganancia da caixa, evidentemente. É lógico. Bueno, máis vivencias das que ti recolles en viaxes en retorno, seguro que as atoparán tamén nos teus artigos, Sí, prácticamente todo o libro é de vivencias. E logo, hai ao longo de todo o libro, empezando na primeira folla hasta a última, hai 2 ou 3 personas que van dialogando, ¿no? Van comentando o que se vai contando, que son todo, absolutamente, pero todo o pé da letra. sempre figuran o mesmo nome, non? Porque non iba por o nome das persoas, claro. Porque no libro non se pode pôr o nome de ninguén, porque a veces... Sí, sí, pode se dar alguén por aludido. Exactamente, non? O sea, sempre son as mesmas persoas, pero van recollendo frases, ao pé da letra, de frases que eu fun escoitando a todos os emigrantes, cando xogábamos as cartas, cando xogábamos a pelota, cando tomábamos unha cerveza, despois xa, cando saíamos da fábrica, así, todo. Todo o libro está cheo de reflexión da xente que eu collín ao pé da letra, non? O sea, que non é un libro nada inventado, nin de teorías, nin de decir... a emigración mandou tantos millóns, non. No. Eso dáse por entendido, claro que os mandamos. Claro. É máis. E pagábamos por estar ali, o gobierno español. Por supuesto. Que eu máis dunha vez dixen, algunha vez que me teñen preguntado, sentíme hasta prostituído, porque por doume conta onde están as... quen son as putas e quen son os macarras. Exacto, sí, señor, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. E encima, ahora... Fíxate que contradixo a vida. Sí, sí. Moito das preferentes e diñeiro de emigrantes, unha boa parte deles que voltaron, que meteron o diñeiro na caixa, e ven a preferente e proibides utilizar o diñeiro como lle dé a gana. Sí, sí, sí. E encima agora, ese diñeiro, teñen que pagar a Hacienda non sei cuánto. Exacto. Fíxate que eu conozco casos onde están os velliños vivindo o sueldo dos fillos tendo eles diñeiro que mandaron da emigración, pero claro, teñeno aí fastidiado cuesto das preferentes que non o poden utilizar para nada. E o que... entonces, ese diñeiro que teñen aí, que deles, eso das preferentes, é que eso é unha corrupción tan grande como a de Rato, como a de Blesa, como toda esta xente. Encima, fíxate que elementos dirigiron as caixas, non? Blesa, Rato, o Serra de Barcelona, o Serra, unha Serra, fíxate tú, que esa tenda caixa arruinada cando saiu, puxéronse unhos sueldos multimillonarios e cobraron unha cantidad de millóns que chegaría para enterrarlos a todos vivos, non? Sí, igual con Méndez. Sí, unha verdadeira... Un escarnio por decirlo suave, non? Escoita, Manuel, todo o teu traballo sempre ten moitísimo que ver coa etnografía, coa antropoloxía e con todo. Tamén reflexas algunhas das nosas vivencias antropolóxicas, é dicir, daqueles abelas ainas? Sí. Por suposto que sí, tanto. Bueno, e logo, hai outra experiencia que a mí sempre me chamou moita atención, é que demostra o cambio que vivimos os emigrantes. Por exemplo, vos sabedes que, sin ir máis longe, solo chegando a Barcelona, moitos emigrantes non puderon vir a morte nin enterrar os seus pais, o que supón eso para un galego, non? Bueno, que a cultura da morte... Bueno, nin puderon vir. E agora van os avós as primeiras comunións. Recordo unha primeira comunión en Barcelona que había moitísima xente. Eu cheguei un pouco tarde e preguntei ao avó, que tal? E dice, Manuel, o fiadeiro chega á porta. Estaba o restaurante absolutamente atestado de xente, a maior parte de la que viña, que fora desde Galicia. Claro. Cuando en aqueles anos 50 e 60, os que habían marchado non podían vir nin enterrar os pais por aforrar un pouco de dinheiro, e porque ademais, cando se enteraban ali, cando chegaba a noticia, xa o pai había estado enterrado. E se collían o tren, chegaban 2 semanas despois. Imagínate tú como cambiaron as cousas, non? Claro. Xosé, o digo, Manuel, faisenos curta esta conversa contigo, pero e o tempo aquí na radio fai... Eu seguiría 2 horas máis. Oye, solo anunciar que o 22 preséntase no Centro Galego de Barcelona e o 23 en Tarragona, no Centro Galego de Tarragona. Ah, moi ben, estupendo. O 22 en Barcelona. 22 deste mes, non? Deste mes, e o 23... Pois a ver si... A ver, 23 en Tarragona, a ver si está de salir, A ver si somos capaces de estar ali. Sí, hombre, 22 é venres. Facendo un pouco de publicidade, o libro estará a venta esos 2 días, vale? Bueno, tamén o poden atopar na páxina web de Sotelo Blanco, non? En la casa del libro, me parece que tamén. Tamén, por suposto. Sí. Bueno, que pois, Bandianes, Foi todo un placer, unha delicia poder falar contigo. Un honor para min e unha delicia para min tamén, Manuel, falar con un emigrante. Queremos agradecer moitísimo o feito que me chamarades para fazer unha entrevista sobre o libro, por supuesto. Saudaremoste personalmente, celebraremoslo xuntos, queremos que teñan moitísimo éxito. Eso. Gracias. Veña. Unha aperta, gracias. Unha aperta. Hasta outro momento, Manuel. Vale, adiós. Bueno, pois, amigos, primeiro darlle gracias a Fernando por estar esta segunda hora connosco aquí en Galegos no Baix, e a ti, Xulio, pois, por acompañarme. E como sempre, quen lles falou foi Armando Fernández, e teñen en conta que o domingo de 1 a 3 da tarde pois volvemos reemitir este programa, pero xa enlatado, eh? Así que, amigas e amigos, biquiños e a pensar en positivo, e ata o vindeiro xoves.